أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون اے ایمان والو تم پر روزہ فرض کیا گیا جیسا ان پر فرض ہوا تھا جو تم سے پہلے ہوئے تاکہ تم گناہوں سے بچو. میرے اسلامی بھائیوں اس سے پہلے کہ فرض روزے کا بیان کروں نفلی روزوں کے چند فضائل آپ کے گوشے گزار کرتا ہوں. بیہقی وغیرہ میں ہے کہ مدینے کے تاجدار ہم بے قصوں کے مددگار محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اللہ عز و جل کی رضا کے لیے ایک دن کا روزہ رکھا اللہ تعالی اسے جہنم سے اتنا دور کر دے گا جیسے کوا جب بچہ تھا اس وقت سے اڑتا رہا یہاں تک کہ بوڑھا ہو کر مرا. اللہ اکبر. آپ اندازہ فرمائیں. کہا جاتا ہے کہ کوے کی عمر بہت زیادہ ہوتی ہے, یعنی تقریباً طبعی طور پر جب وہ مرتا ہے تو 120 سال کی عمر ہوتی ہے اس کی. تبرانی میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں, سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کسی نے ایک دن کا نفل روزہ رکھا اور زمین پر اسے سونا دیا جائے جب بھی اس کا ثواب پورا نہ ہوگا اس کا ثواب تو قیامت کے دن ہی پورا ہوگا. میرے پیارے بھائیو ماہ حرام چار ہے, یعنی حرمت والے مہینے یہ چار ہیں. سال کے آخری تین مہینے ذی قعدہ ذی الحجہ محرم اور رجب شریف. مکاشفت القلوب میں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ماہ حرام یعنی ذی قعدہ ذی الحجہ محرم اور رجب میں سے کسی مہینے میں, تو جس نے ماہ حرام میں تین روزے رکھے اس کے لیے 900 برس کی عبادت کا ثواب لکھ دیا گیا. حضرت انس فرماتے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے یہ ارشاد نہ سناؤ تو میرے کان بہرے ہو جائیں. مزید نفلی روزوں کا بیان ترمذی اور ابن ماجہ وغیرہ میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ عز و جل کو عشرہ ذی الحجہ سے یعنی ماہ ذی الحجہ کا ماہ ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن, تو ان 10 دنوں سے زیادہ کسی دن کی عبادت پسندیدہ نہیں. ان کے ہر دن کا روزہ ایک سال کے روزوں اور ہر شب کا قیام شب قدر کے برابر ہے. ہاں لیکن 10 ذی الحجہ کا روزہ نہ رکھے کیونکہ یہ حرام ہے. سال میں 5 روزے حرام, عید الفطر اور ذی الحجہ کی 10 11 12 اور 13 تاریخ. مسلم شریف اور طبرانی وغیرہ میں ہے خصوصاً عرفہ یعنی نویں ذی الحجہ کا روزہ ہزاروں روزوں کے برابر ہے اور اس سے سال گزشتہ اور سال آئندہ کے گناہ معاف ہو جاتا ہے. البتہ حج کرنے والے پر جو عرفات میں ہے اسے عرفے کا روزہ مکروہ ہے. فتاوی رضویہ شریف میں ہے کہ پھر سب دنوں سے افضل روزہ عاشورے کا یعنی دسویں محرم کا روزہ ہے. اس میں ایک سال گزشتہ کے گناہوں کی مغفرت ہے. عبرانی میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا محرم کے ہر دن کا روزہ ایک مہینے کے روزوں کے برابر ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بدھ اور جمعرات کے روزے رکھے اسے جہنم سے آزادی لکھ دی جائے گی. مسلم شریف میں ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں پیر کے روزے کا سبب دریافت کیا گیا. فرمایا اسی میں میری ولادت ہوئی اور اسی میں مجھ پر وحی نازل ہوئی. سبحان اللہ. سرکار ہر پیر کے دن روزہ رکھ کر اپنا جشن ولادت منایا کرتے تھے. طبرانی اوسط میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے راوی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے جس نے رمضان کے روزے رکھے پھر اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے گناہوں سے ایسا پاک ہو گیا جیسے آج ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا. عوام میں یہ جو مشہور ہے کہ شش عید کے روزے باقی عید سے شروع کر کے مسلسل 6 روزے رکھنا ضروری ہے یہ بالکل غلط ہے. باسی عید کو روزہ رکھنا ضروری نہیں, رکھنا چاہے فرض بھی نہیں. عید الفطر کو چھوڑ کر پورے ماہ شوال میں جب بھی چاہے 6 روزے رکھ سکتے ہیں, بلکہ ایک دن چھوڑ کر ایک دن رکھنا زیادہ افضل ہے. طبرانی میمونہ بنت سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے راوی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں جس سے ہو سکے ہر مہینے میں 3 روزے رکھے کہ ہر روزہ 10 گناہ مٹھاتا ہے اور گناہوں سے ایسا پاک کر دیتا ہے جیسے پانی کپڑے کو. امام احمد ترمذی اور ابن ماجہ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راضی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں جب مہینے میں 3 روزے رکھنے ہو تو 13, 14 اور 15 کو رکھو, یہ ایام بیس کہلاتے ہیں. بخاری و مسلم وغیرہ میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جمعے کے دن کوئی روزہ نہ رکھے مگر اس صورت میں کہ اس سے پہلے یا بعد ایک اور روزہ رکھے. بحثی میں کہ جمعے کا روزہ جبکہ اس کے ساتھ جمعرات یا ہفتے کو بھی روزہ رکھا جائے تو 10,000 برس کے روزوں کے برابر ہے. یعنی جمعرات اور جمعے کا رکھے یا جمعے اور ہفتے کا رکھ لے تو اتنی زبردست فضیلت حاصل ہو جائے گی. یہ تو تھے نفل روزوں کے فضائل. اس سے اندازہ فرمائیں کہ ماہ رمضان المبارک کے جس کی ہر گھڑی رحمت بھری ہے, جس کا ہر لمحہ بخشوں کا پیام لاتا ہے, ان کے روزوں کے کتنے فضائل و برکات ہوں گے. ابن ماجہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے راوی کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے مکہ مکرمہ میں ماہ رمضان پایا اور روزہ رکھا اور رات میں جتنا میسر آیا قیام کیا تو اللہ تعالی اس کے لیے اور جگہ کے 1,00,000 ماہ رمضان کا ثواب لکھے گا اور ہر دن ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب اور ہر رات ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب اور ہر روز جہاد میں گھوڑے پر سوار کرنے کا ثواب اور ہر دن میں نیکی اور ہر رات میں نیکی لکھے گا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے اللہ عز و جل اپنی مخلوق کی طرف نظر فرماتا ہے اور جب اللہ کسی بندے کی طرف نظر فرمائے تو اسے کبھی عذاب نہ دے گا اور ہر روز 1,00,000 کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے اور جب 29ویں رات ہوتی ہے تو مہینے بھر میں جتنے آزاد کیے ان کے مجموعے کے برابر اس ایک رات میں آزاد کرتا ہے. پھر جب عید الفطر کی رات آتی ہے ملائکہ خوشی کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنے نور کی خاص تجلی فرماتا ہے, فرشتوں سے فرماتا ہے اے گروہ ملائکہ اس مزدور کا کیا بدلہ ہے جس نے کام پورا کر لیا. فرشتے عرض کرتے ہیں اس کو پورا اجر دیا جائے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں تمہیں گواہ کرتا ہوں کہ میں نے ان سب کو بخش دیا. اللہ روزے کی تعریف, روزہ عرف شرع میں مسلمان کا بنیت عبادت صبح صادق سے غروب آفتاب تک اپنے آپ کو ارادتاً کھانے پینے اور ہم بستری سے باز رکھنے کا نام ہے. عورت کو ماہواری میں اور نفاس یعنی بچہ پیدا ہونے کے بعد جو خون آتا ہے ان دنوں میں روزہ, نماز, تلاوت قرآن, قرآن کو چھونا یہ سب حرام ہے. نمازیں تو معاف ہیں مگر رمضان کے روزے بعد میں قضا کرنے ضروری ہیں. ادائے روزہ رمضان اور مخصوص منت اور نفل روزوں کے لیے نیت کا وقت غروب آفتاب سے زحمہ کبریٰ تک ہے, یعنی سورج جب بیچ سر پر آ جاتا ہے اسے زحمہ کبریٰ کہتے ہیں. اس پورے وقت میں جب بھی نیت کر لے یہ روزے ہو جائیں گے, ہاں جبکہ صبح صادق کے بعد سے قصدن کچھ کھایا پیا نہ ہو. نیت کے لیے یہ جو عربی دعا پڑھی جاتی ہے یہ ضروری نہیں ہے. عربی میں نیت اسی وقت کارآمد ہوگی جبکہ اس کے معنی بھی سمجھتے ہوں. یاد رکھیے نیت دل کے ارادے کا نام ہے. اگر دل میں ہی پکا ارادہ کر لیا کہ آج رمضان کا فرض روزہ رکھوں گا یا نفل تھا تو یوں ارادہ کر لیا کہ آج نفل روزہ رکھوں گا تو نیت ہو گئی. دل میں نیت ہو اور زبان سے بھی کہہ لے تو زیادہ اچھا ہے. اور اگر عربی میں نیت کر لے جبکہ معنی سمجھتے تو سبحان اللہ اس سے اور کیا بہتر ہو سکتا ہے. اگر آپ نے رات میں نیت نہیں کی اور دن میں نیت کر رہے ہیں زحمہ کبریٰ سے پہلے پہلے تو اس طرح نیت کریں کہ میں صبح صادق سے روزہ دار ہوں, اس طرح نیت کرنا ضروری ہے. روزہ دار کو چاہیے کہ صبح صادق سے پہلے کھانا پینا بند کر دیں. یہ جو عام طور پر لوگ فجر کی اذان کا انتظار کرتے ہیں اور اذان کے دوران بھی کھاتے پیتے رہتے ہیں ان کے روزے برباد ہو جاتے ہیں. ذرا غور فرمائیں کہ اذان فجر کی نماز کے لیے ہوتی ہے اور وہ سحری کا وقت گزر جانے کے بعد دی جاتی ہے اور دیر تک اذانیں گونجتی رہتی ہیں, بلکہ بعض مقامات پر تو اذان کی آواز پہنچتی نہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر محلے کے لیے روزہ بند کرنے کا وقت الگ الگ ہو گیا. خدا کے لیے اپنے روزوں کو برباد ہونے سے بچائیے اور یہ بات ذہن سے نکال دیجئے کہ روزہ بند کرنے کا تعلق اذان سے ہے. خدا کے لیے سحری کا وقت ختم ہو جانے سے پہلے کھانا پینا بند کر دیا کریں. افضل یہ ہے کہ رمضان میں ایک روزہ افطار کر کے فوراً دوسرے دن کے روزے کے لیے اسی وقت نیت کر لی جائے. نیت کرنے کے بعد بھی ساری رات کھا پی سکتے ہیں, ممانعت نہیں. اب ان چیزوں کا بیان سماعت فرمائیں جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا. بھول کر کھایا یا پیا, چاہے پیٹ بھر کے کھا لیا یا ہم بستری کر لی, روزہ نہیں ٹوٹا. مکھی حلق میں چلی گئی یا دھواں یا غبار اگرچہ وہ آٹے کا ہی ہو, ان کے حلق میں جانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. البتہ سگریٹ پینے سے روزہ ٹوٹ جائے گا یا اگربتی یا لوبان وغیرہ سلگ رہی ہے, ناک قریب لے کر دھواں کھینچا تو روزہ ٹوٹ جائے گا. کلی کرنے کے بعد جو تری منہ میں رہ گئی اس کو نگلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. کان میں پانی چلا گیا یا خود ڈالا روزہ نہ گیا، دانت یا منہ میں کوئی بے معلوم سی معمولی چیز رہ گئی کہ تھوک کے ساتھ خود ہی اتر گئی، یا دانتوں سے خون نکل کر حلق تک پہنچا مگر حلق سے نیچے نہ اترا، تو ان سب صورتوں میں بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا، احتلام ہو گیا تو بھی روزہ نہیں ٹوٹا، غیبت کرنے سے بھی روزہ نہیں جاتا، ہاں البتہ غیبت سخت کبیرہ گناہ ہے، قرآن مجید میں غیبت کرنے کی نسبت فرمایا کہ جیسے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا، اور حدیث میں ارشاد فرمایا الغیبت اشد من الزنا، یعنی غیبت زنا سے بھی سخت تر ہے، غیبت سے اگرچہ روزہ ٹوٹتا نہیں لیکن اس سے روزے کی نورانیت جاتی رہتی ہے، بلا اختیار چاہے بہت ساری طے ہو گئی روزہ نہیں ٹوٹا، ہاں البتہ ارادتاً طے کی اور منہ بھر طے ہو گئی تو اب روزہ ٹوٹ گیا، اگر منہ بھر سے کم ہوئی تو روزہ نہیں ٹوٹا، منہ بھر طے کی تعریف یہ ہے یعنی جو طے اچھل کر منہ سے باہر آ جاتی ہے اور جس کو ضبط نہیں کیا جا سکتا اس کو منہ بھر قے کہتے ہیں، جو قے نکل کر منہ ہی میں رہ جاتی ہے وہ منہ بھر نہیں کہلاتی، روزے میں ٹوتھ پیسٹ یا منجن استعمال کیا اگر اس کے اثرات حلق میں پائے گئے تو روزہ ٹوٹ گیا ورنہ مکروہ ہوا، پان کھایا اور پیک تھوکتا رہا اور آخر میں سارا پان بھی تھوک دیا پھر بھی روزہ ٹوٹ جائے گا، کیونکہ پان کے باریک اجزاء حلق سے اتر جاتے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ عطر لگانے اور خوشبو سونگنے کی روزے میں منہ آنے تھے، یہ ان کی غلط فہمی ہے، یاد رکھیے عطر لگانے خوشبو سونگنے سر یا بدن پر تیل لگانے آنکھوں میں سرما ڈالنے غسل کرنے مسواک کرنے ان سب باتوں کی روزے میں اجازت ہے، ان سے روزہ ٹوٹتا بھی نہیں اور مکروہ بھی نہیں ہوتا، البتہ ناک کے نتھنوں میں دوا چڑھانے سے روزہ ٹوٹ جائے گا، وضو کر رہے تھے اس دوران حلق سے نیچے پانی اتر گیا یا ناک میں پانی چڑھا رہے تھے اور پانی دماغ میں چڑھ گیا اور روزہ یاد تھا تو اب روزہ ٹوٹ گیا اور قضا لازم ہے، اور اگر روزہ دار ہونا یاد نہ تھا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، بعض لوگ روزے میں بار بار تھوکتے رہتے ہیں وہ بیچارے سمجھتے ہیں کہ تھوک نکل جانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، یہ بھی ان کی غلط فہمی ہے، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، ہاں اگر تھوک ہاتھ وغیرہ پر ڈال کر نکلیں گے جب تو روزہ ٹوٹ جائے گا، روزہ قضا کرنے کے مسائل، یہ گمان تھا کہ سحری کا وقت باقی ہے، اس غلط فہمی کی بنا پر کھایا یا پیا یا جمع کر لیا، بات کو معلوم ہوا کہ صبح ہو چکی تھی میں نے غلط فہمی میں کھا لیا ہے تو روزہ قضا کرنا پڑے گا، بھول کر کھایا پیا یا جمع کیا احتلام ہوا کہ ہو گئی، ان ساری صورتوں میں یہ سمجھتے ہوئے کہ روزہ ٹوٹ چکا ہے اب ارادتاً کھا پی لیا، پتھر روئی کاغذ وغیرہ ایسی چیز کھائی جس سے لوگ گھن کرتے ہیں، ان سب صورتوں میں روزہ ٹوٹ گیا، اور صرف قضا لازم ہے، یعنی ایک روزے کے بدلے میں رمضان المبارک کے بعد ایک روزہ رکھنا فرض ہے۔ کفارے کا بیان، معاذ اللہ کسی نے ماہ رمضان کے روزے رکھے ہی نہیں تو وہ ہے تو بہت سخت گناہگار، لیکن اس پر کفارہ نہیں بلکہ توبہ کرے اور ہر روزے کے بدلے میں ایک ایک روزہ قضا کرنا فرض ہے۔ رمضان کے علاوہ کوئی اور روزہ رکھ کر توڑ دیا، جب بھی کفارہ نہیں، صرف اس ایک روزے کی قضا ہے۔ کفارہ تو صرف اسی صورت میں کہ کوئی رمضان کا روزہ رکھ کر بغیر کسی صحیح مجبوری کے ایسی چیز کھا یا پی لے جس سے طبیعت انسانی نفرت نہیں کرتی، یا جان بوجھ کر قابل جمع مرد یا عورت کے آگے یا پیچھے کے مقام میں جمع کر لے، اس صورت میں قضا کے ساتھ ساتھ کفارہ بھی لازم آتا ہے۔ جس جگہ روزہ توڑنے سے کفارہ لازم آتا ہے، اس میں شرط یہ بھی ہے کہ رات ہی میں روزہ رمضان کی نیت کی ہو۔ اگر دن میں نیت کی تھی اور توڑ دیا تو اب بھی کفارہ لازم نہیں۔ روزے کا کفارہ یہ ہے، غلام آزاد کرے، اگر اس کی طاقت نہیں تو 60 روزے پے در پے رکھے، یہاں تک کہ اگر اس دوران مجبوری سے بھی کوئی روزہ رہ گیا تو نئے سرے سے 60 کی گنتی شروع کرنا ہوگی۔ اگر 60 روزے پے در پے رکھنے کی طاقت نہ ہو تو 60 مسکینوں کو 2 وقت پیٹ بھر کر کھانا کھلائے۔ 60 مسکینوں کو کھلانے کے بجائے 60 صدقہ فطر بھی دے سکتا ہے۔ اس میں یہ کہ 60 مسکینوں کو چاہے تو ایک دن میں ایک ایک صدقہ فطر 60 کو بانٹ دے، یا ایک ہی مسکین کو دینا چاہتا ہے تو یہ ضروری ہے کہ 60 دن تک ایک ایک صدقہ فطر دیتا رہے۔ ایک ہی دن میں ایک مسکین کو اگر 60 صدقہ فطر دے دیے تو یہ ایک مانا جائے گا اور 69 ذمے باقی رہیں گے۔ بعض لوگ معمولی درد سر یا نزلہ، معمولی سا بخار وغیرہ ہو جانے پر روزہ چھوڑ دیتے یا توڑ دیتے، وہ یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لے کہ اس وقت تک روزہ چھوڑنے یا توڑنے کی اجازت نہیں جب تک اس کا زن غالب نہ ہو جائے یا کوئی باشرع طبیب حاذق نہ کہہ دے کہ اگر روزہ رکھے گا تو جان چلی جائے گی، یا مرض بڑھ جائے گا، یا دیر میں اچھا ہوگا، اس وقت تک روزہ چھوڑنے یا توڑنے کی اجازت نہیں۔ یا اپنا تجربہ ہے کہ روزہ اگر نہیں توڑتا تو بیماری بڑھ جائے گی، یا دیر میں اچھا ہوگا، تو اس تجربے کی بنا پر بھی اب روزہ چھوڑنے کی اجازت ہو جائے گی۔ شیخ فانی یعنی اتنا بوڑھا کہ اب آئندہ طاقت آنے کی کوئی امید نہیں، یا ایسا مریض کہ شفا کی آئندہ کوئی آس نہیں اور ان کے لیے روزہ رکھنا ناممکن ہے، تو ایسے مجبور لوگ ہر روزے کے بدلے ایک ایک صدقہ فطر بطور فدیہ مستحق کو دیں۔ اگر پھر روزہ رکھنے کی طاقت لوٹ آئی تو وہ سارا فدیہ جو ادا کیا تھا نفل ہو گیا، جتنے روزے چھوٹ گئے تھے سب کی قضا کرنی پڑے گی۔ روزے کے مکروہات، روزہ دار کو بلا عذر کسی چیز کا چکھنا یا چبانا مکروہ ہے۔ چکھنے کے لیے عذر یہ ہے کہ مثلا شوہر بدمزاج ہے، نمک کم یا زیادہ ہوگا تو وہ ناراض ہوگا، اس وجہ سے چکھنے میں حرج نہیں۔ چبانے کے لیے یہ عذر ہے کہ اتنا چھوٹا بچہ ہے کہ روٹی نہیں کھا سکتا اور کوئی نرم غذا نہیں جو اس کو کھلائی جا سکے، نہ کوئی بے روزہ ایسا ہے جو اسے چبا کر دے، تو اب بچے کو کھلانے کے لیے روٹی وغیرہ چبانا مکروہ نہیں۔ چکھنے کی تعریف غور سے سن لیجئے، چکھنے کے معنی وہ نہیں جو آج کل عام محاورہ ہے، یعنی کسی چیز کا مزہ دریافت کرنے کے لیے اس میں سے تھوڑا کھا لیا جاتا ہے۔ اگر کھا لیا تو کراہت کیسی، روزہ ہی جاتا رہے گا، بلکہ کفارے کے شرائط پائے گئے تو کفارہ بھی لازم ہوگا۔ تو جناب چکھنے سے مراد یہ ہے کہ زبان پر رکھ کر مزہ دریافت کر لیجئے اور پھر فوراً تھوک دیجئے تاکہ اس میں سے حلق میں کچھ نہ جانے پائے۔ آپ نے کوئی پھل وغیرہ خریدا اور اس کا چکھنا ضروری ہے ورنہ نقصان ہوگا، تو چکھنے میں حرج نہیں ورنہ مکروہ ہے۔ افطار کے وقت جو دعا مانگی جاتی ہے وہ قبول ہوتی ہے۔ افطار کے وقت جو دعا پڑھنے کے فضائل آئے ہیں، اس ضمن میں میں نے امام اہل سنت پروانہ شمع رسالت مجدد دین و ملت عظیم البرکت اعلی حضرت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فتاوی رضویہ میں یہ تحقیق پڑھی۔ آپ کی تحقیق یہ ہے کہ دعا جو پڑھی جاتی ہے وہ افطار کرنے کے بعد پڑھی جائے، مثلا ایک کھجور ہی کھا لی کہ افطار تو ہو گیا، اب آپ دعا پڑھیں۔ ہو سکتا ہے کہ کسی بھائی یا بہن کو میری ان باتوں پر تعجب ہو کہ یہ آج ہم نئی نئی باتیں سن رہے ہیں، تو میرے پیارے بھائیوں اور میری پیاری ماؤں اور بہنوں، یہ باتیں نئی نہیں ہیں۔ دراصل ہم علمی اجتماعات سے دور ہیں، اسلامی کتابوں کا مطالعہ نہیں کرتے، اس لیے یہ باتیں ہمیں معلوم نہیں ہوتی۔ بدقسمتی سے آج ہمارے گھروں میں یہ الٹی سیدھی ڈائجسٹیں، ناولیں، بھوت پری کی کہانیاں اور اس قسم کا لٹریچر پڑھا جاتا ہے۔ ہمارے ملک کے ذرائع ابلاغ بھی جو ہیں وہ بھی بدقسمتی سے ہمیں صحیح اسلامی معلومات فراہم نہیں کرتے، اس لیے ہم لوگ حقیقی علم دین کی جو روح ہے اس سے محروم ہے۔ تو میں جو کچھ یہ باتیں پیش کر رہا ہوں، یقین جانئے کہ یہ میری ذاتی بنائی ہوئی باتیں یا گڑے ہوئے مسائل نہیں۔ آپ سوچئے کہ مجھے اپنی طرف سے گڑ کر مسائل پیش کرنے کی ضرورت بھی کیا ہے، مجھے اس سے فائدہ بھی کیا ہوگا؟ جس طرح آپ کو اپنی قبر میں جانا ہے مجھے بھی جانا ہے، مجھے بھی اللہ کی جناب میں پیش ہونا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طفیل اور جناب غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے صدقے اور غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کے وسیلے سے ہم مسلمانوں کی خستہ حالی پر رحم و کرم فرمائے۔ اعتکاف کا بیان۔ بحقی حضرت امام علی مقام، امام عرش مقام، شہزادہ گلگو قبا، راکب دوش مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، شہید کربلا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی نما سے راوی کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے رمضان میں 10 دنوں کا اعتکاف کر لیا تو ایسا ہے کہ جیسے 2 حج اور 2 عمرے کیے۔ در مختار اور عالمگیری میں ہے کہ رمضان المبارک کے آخری 10 دنوں کا اعتکاف سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے، یعنی پورے شہر میں ایک نے کر لیا تو سب بری ذمہ ہو گئے، اور اگر کسی نے بھی نہ کیا سب سے مطالبہ ہوگا۔ رمضان کے آخری 10 دن کے اعتکاف میں یہ لازمی ہے کہ 20ویں رمضان کو سورج ڈوبتے وقت بنیت اعتکاف، یعنی اس نیت کے ساتھ کہ میں اللہ کے لیے 10 دن کے سنت اعتکاف کی نیت کرتا ہوں، مسجد میں ہو، اور 30ویں کے غروب کے بعد یا 29 کو عید کا چاند ہونے کے بعد نکلے اور ان سارے دنوں کے روزے شرط ہیں۔ اگر مجبوری سے بھی کوئی روزہ ٹوٹا یا چھوٹا تو اعتکاف نہ ہوگا۔ اعتکاف کے لیے سب سے افضل مسجد حرام شریف، پھر مسجد نبوی علی صاحبہ الصلاۃ والتسلیم، پھر مسجد اقصی، پھر وہ مسجد جس میں بڑی جماعت ہوتی ہے۔ یاد رکھیے محلے کی مسجد اعتکاف کے لیے شرط نہیں ہے۔ در مختار اور شامی میں ہے کہ عورت کو مسجد میں اعتکاف کرنا مکروہ ہے، بلکہ وہ گھر میں ہی اعتکاف کرے، مگر اس جگہ کرے جو اس نے نماز پڑھنے کے لیے مخصوص کر رکھی ہے، جسے مسجد بیت کہتے ہیں، اور عورت کے لیے مستحب بھی ہے کہ گھر میں نماز پڑھنے کے لیے کوئی جگہ مقرر کر لے، اور چاہیے کہ اس جگہ کو پاک و صاف رکھے، اور بہتر یہ کہ اس جگہ کو چبوترے وغیرہ کی طرح بلند کر لے، بلکہ مرد کو بھی چاہیے کہ نوافل وغیرہ کے لیے گھر میں کوئی جگہ مقرر کر لے، کیونکہ نفل نماز گھر میں پڑھنا افضل ہے۔ اگر عورت نے نماز پڑھنے کے لیے کوئی جگہ مقرر نہیں کر رکھی ہے تو اعتکاف نہیں کر سکتی۔ ہاں اگر اس وقت یعنی جبکہ اعتکاف کا ارادہ کیا کسی جگہ کو نماز کے لیے مخصوص کر لیا تو اب اس جگہ اعتکاف کر سکتی ہے۔ فتح عالمگیری میں کہ یہ اعتکاف بغیر عذر مسجد سے نکلنے سے جاتا رہتا ہے، چاہے بھول کر نکلا ہو۔ اسی طرح عورت بھی اپنی مخصوص جگہ سے نہیں نکل سکتی، اگر نکلے گی تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ در مختار میں کہ حاجت طبعی کے لیے باہر جا سکتا ہے، جیسے پاخانہ، پیشاب، استنجا، وضو اور فرض غسل کے لیے، مگر غسل اور وضو میں یہ شرط ہے کہ مسجد میں نہ ہو سکے، یعنی کوئی ایسی چیز مسجد میں نہیں جس میں وضو اور غسل کا پانی گرایا جا سکے، کیونکہ وضو اور غسل کا پانی مسجد میں گرانا ناجائز ہے، اس سے وہ لوگ سبق حاصل کریں کہ وضو کرتے ہی مسجد میں ہاتھ جھٹکتے ہوئے آ جاتے ہیں۔ یاد رکھیے، مسجد کے فرش پر وضو کے پانی کے قطرے ٹپکانا یہ ناجائز ہے، گناہ ہے۔ اگر کوئی برتن وغیرہ ایسا موجود ہو کہ اس میں وضو اس طرح کر سکتا ہے کہ کوئی چیٹا مسجد میں نہیں گرے گا، تو اب وضو کے لیے مسجد سے نکلنا جائز نہیں، اگر نکلا تو اعتکاف جاتا رہے گا۔ اگر مسجد میں وضو اور غسل کے لیے جگہ بنی ہو یا حوض ہو تو باہر جانے کی اب اجازت نہیں۔ معتکف قضاء حاجت کے لیے اپنے مکان پر جا سکتا ہے اور اس دوران راہ چلتے ہوئے کسی سے بات چیت بھی کر سکتا ہے، اور اگر بعد غروب آفتاب گیا یعنی رات میں گیا تو اس دوران آتے جاتے یا دوران رفع حاجت سگریٹ، بیڑی، حقہ وغیرہ پی سکتا ہے، مگر یاد رہے کسی بھی کام کے لیے رکا تو اعتکاف ٹوٹ گیا، بلکہ قرض خواہ نے روک لیا، جب بھی اعتکاف گیا کسی سے مسافہ کرنے کے لیے بھی نہیں رک سکتے، طہارت کر کے فوراً چلے آئیے۔ فتاوی عالمگیری میں کہ اگر ڈوبنے یا جلنے والے کے بچانے کے لیے مسجد سے باہر گیا یا گواہی دینے یا جہاد کے لیے سب لوگوں کا بلا ہوا ہوا اور یہ بھی نکلا، یا مریض کی عیادت یا نماز جنازہ کے لیے گیا، چاہے کوئی دوسرا پڑھنے والا نہ ہو، تو ان سب صورتوں میں اعتکاف فاسد ہو گیا۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اعتکاف میں بیٹھنے سے پہلے اگر یہ نیت کر لی تھی کہ مریض کی عیادت کے لیے جاؤں گا، جنازے کی نماز پڑھوں گا، تو اب اعتکاف کے دوران ان کاموں کے لیے باہر جا سکتا ہے۔ ان کی معلومات کے لیے مؤدبانہ عرض ہے کہ پیارے بھائیوں، یہ منت کے اعتکاف کے لیے ہے، رمضان کے 10 دنوں کے سنت اعتکاف کے لیے نہیں۔ بہار شریعت کے 5ویں حصے میں فتاوی عالمگیری اور رد المحتار کے حوالے سے یہ لکھا ہے، اگر منت مانتے وقت یہ شرط کر لی کہ مریض کی عیادت اور نماز جنازہ اور مجلس علم میں حاضری دوں گا، تو یہ شرط جائز ہے۔ اب اگر ان کاموں کے لیے جائے اعتکاف فاسد نہ ہوگا، مگر دل میں نیت کر لینا کافی نہیں، بلکہ زبان سے بھی کہہ لینا ضروری ہے۔ اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ 10 دنوں کے سنت اعتکاف کے لیے مسئلہ نہیں، بلکہ یہ تو منت کے اعتکاف کے لیے ہے، اور وہ بھی اس صورت میں کہ پہلے سے یہ نیت کر لے۔ معتکف مسجد میں ہی کھائے پیئے اور سوئے، ان امور کے لیے مسجد سے باہر جائے گا تو اعتکاف فاسد ہو جائے گا. ہاں کھانے پینے میں یہ احتیاط لازم ہے کہ مسجد کے فرش دریاں وغیرہ آلودہ نہ ہوں. در مختار میں اعتکاف والا چپ رہنے کو ثواب کی بات سمجھ کر چپ رہے یہ مکروہ تحریمی ہے. آپ نے ضرور سنا ہوگا, میں نے بھی یہ تجربہ کیا ہے کہ بعض ہمارے مسلمان بھائی علم کی کمی کی وجہ سے اعتکاف میں چپ رہنے کو ضروری سمجھتے ہیں اور اشارے اشاروں میں ہی بات کرتے ہیں اور بڑا عجیب سما بندھتا ہے اور ان کو دیکھ کر واقعی لوگوں کا دل ٹوٹ جاتا ہے کہ کیا اعتکاف میں بالکل گونگا ہونا پڑے گا. تو یاد رکھیے اعتکاف میں گونگا رہنے کی ضرورت نہیں, بلکہ اگر ثواب کی نیت سے کہ چپ رہنا ثواب ہے اس نیت سے اگر آپ اعتکاف میں گونگے ہو بھی گئے تو گناہگار ہوں گے. اور اگر چپ رہنا ثواب کی بات سمجھ کر نہ ہو تو حرج نہیں, اور بری بات سے چپ رہا تو یہ مکروہ نہیں, بلکہ یہ تو اعلیٰ درجے کی چیز ہے. کیونکہ بری بات زبان سے نہ نکالنا واجب ہے, اور جس بات میں نہ ثواب ہو نہ گناہ یعنی مباحات, ایسی بات بھی معتکف کو مکروہ ہے مگر ضرورت کے وقت کر سکتا ہے, اور بے ضرورت مسجد میں مباح باتیں نیکیوں کو ایسے کھا جاتی ہیں جیسے آگ لکڑی کو. آج کل مسجدوں میں لوگ بات چیت کرنے کو کوئی عیب ہی نہیں سمجھتے. بدقسمتی سے سارے بازار کے بھاؤ مسجد میں ہی طے ہوتے ہیں, کاروبار کی باتیں بھی مسجد میں, بلکہ معاذ اللہ ہنسی مذاق ٹھٹھا سب کچھ مسجد میں ہو رہا ہے. میرے بھائیوں, سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس ارشاد کو سنیں اور اپنے انجام کی فکر کریں. ہم لوگ کیسے غافل لوگ ہیں کہ خوف ہی نہیں کرتے. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد یہ ہے کہ مسجد میں ہنسنا قبر میں اندھیرا لاتا ہے. ایک ایک ارشاد فرمایا کہ قیامت کے قریب لوگ مسجد میں دنیا کی باتیں کریں گے, تم ایسے لوگوں کے پاس مت بیٹھنا کہ ان لوگوں کو خدا سے کوئی کام نہیں. تو اللہ ہمیں مسجدوں کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے. معتکف نہ چپ رہے نہ بات کرے تو کیا کرے؟ یہ کرے, تلاوت قرآن پاک کرے, کثرت ذکر و درود کرے, نوافل اور دینی کتابوں کا مطالعہ وغیرہ وغیرہ. معتکف کے کتنے ہی قریبی عزیز, بلکہ والدین میں سے کوئی بیمار ہوا, بلکہ انتقال ہو گیا, مسجد سے باہر نکلا تو اعتکاف ٹوٹ گیا. شامی میں کسی نے رمضان کے آخری 10 دنوں کا سنت اعتکاف کیا پھر ارادتاً توڑ دیا, یا بھول سے ٹوٹ گیا, یا بیماری کی وجہ سے مجبوراً توڑنا پڑا. ان سب صورتوں میں جس دن ٹوٹا صرف اس ایک دن کی قضا واجب ہے, 10 دن کی قضا واجب نہیں. اعتکاف ٹوٹ گیا تو اب چاہے تو گھر جا سکتا ہے, ورنہ چاہے تو بقیہ دنوں کا نفلی اعتکاف کر لے. نفلی اعتکاف ایک لمحے کے لیے بھی ہو سکتا ہے, اس میں وقت کی کوئی قید نہیں, مفت کا ثواب ہے, اسے تو ہرگز ضائع نہیں کرنا چاہیے. جب بھی مسجد میں داخل ہو اعتکاف کی نیت کر لیا کریں. نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں. دل ہی میں نیت کر لی کہ میں سنت اعتکاف سے ہوں, آپ کی نیت ہو گئی. بہتر یہ کہ جب دل میں ارادہ ہے زبان سے بھی دوہرا لیں, چاہے مادری زبان میں کہہ لیں. یاد رکھیے مسجد کے اندر کھانا پینا اور سونا ناجائز ہے. اگر اعتکاف کی نیت آپ نے کر لی تھی تو ضمناً کھانا پینا اور سونا بھی جائز ہو جائے گا, لیکن اعتکاف کی نیت کھانے پینے وغیرہ کے لیے نہ کریں, صرف ثواب کے لیے کریں. یہ تو ضمنی فائدہ ہے کہ کھانا پینا اور سونا بھی جائز ہو جاتا ہے. صدقہ فطر کا بیان. صدقہ فطر ہر مسلمان آزاد مالی کے نصاب پر جس کی نصاب حاجت اصلیہ سے فارغ ہو واجب ہے۔ مرد مالی کے نصاب پر اپنی طرف سے اور اپنے چھوٹے بچے کی طرف سے صدقہ فطر واجب ہے، جبکہ بچہ خود مالی کے نصاب نہ ہو، ورنہ اس بچے کا یا اس بچی کا صدقہ اسی کے مال سے ادا کیا جائے، اور مجنون یعنی پاگل اولاد اگرچہ بالغ ہو جبکہ غنی نہ ہو تو اس کا صدقہ اس کے باپ پر واجب ہے، اور غنی ہو تو خود اس کے مال سے ادا کیا جائے، باپ نہ ہو تو دادا باپ کی جگہ یعنی اپنے فقیر و یتیم پوتے پوتی کی طرف سے اس پر صدقہ دینا واجب ہے۔ افضل یہ ہے کہ عید کی نماز کے لیے جاتے ہوئے راستے ہی میں صدقہ فطر اس کے مستحق کو دیا جائے، اور رمضان کے اندر دے دیا جب بھی جائز، رمضان سے پہلے دے دیا جب بھی صدقہ فطر ہو جائے گا، اور اگر عید کی نماز کے لیے جاتے ہوئے نہ دیا تو عید کے بعد دے لے، بلکہ پوری زندگی میں جب بھی دیا صدقہ فطر ادا ہو جائے گا۔ کسی پر اس کے ماں باپ، دادا دادی، نابالغ بھائی اور دیگر رشتہ داروں کا فطرہ واجب نہیں، بلکہ جب تک وہ اجازت نہ دے دیں ان کی طرف سے ادا بھی نہیں ہو سکتا۔ مزید تفصیلی مسائل سیکھنے کے لیے بہار شریعت کا مطالعہ کیجئے جو عام دستیاب ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے دینی مسائل سیکھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔